บ้านตาดจากวันวานถึงวันนี้สภาพเดิมของหมู่บ้านมีบ้านอยู่ไม่กี่หลังถนนที่ผ่านเข้ามาในหมู่บ้านจนถึงวัดเป็นถนนลูกรังเล็กๆแคบมากหลวงตาจะคอยดูแลค่อยๆทำถนนทีละเล็กทีละน้อยตามกำลังบุญที่บรรดาศิษย์ทั้งหลายร่วมบริจาคชาวบ้านทนดูหลวงตาเดินบนคันนามารับบาตรในหมู่บ้านไม่ได้จึงได้ร่วมใจถวายที่ดินสร้างถนนเข้าวัดให้หลวงตาสะดวกขึ้นหลวงตาว่าจ้างให้ตาอินคนขับรถ6ล้อมาซ่อมแซมถนนที่ฝนตกชะเป็นหลุมเป็นบ่อเสียตาอินพร้อมด้วยคนงานที่มีอยู่เพียง2คนจึงมีหน้าที่ขนหินลูกรังมาถมตามหลุมตามบ่อช่วยกันกลบหลุมเกลี่ยดินและหินให้เรียบท่านหลวงปู่ลีและท่านหลวงปู่บุญมีมีหน้าที่คอยดูแลถนนให้อยู่ในสภาพดีแทนหลวงตาขณะที่ท่านไม่อยู่ฝนตกหนักทีไรทั้งสองท่านต้องออกมาสำรวจถนนทุกครั้งถนนลูกรังจากหมู่บ้านดงเข่งเข้ามาทะลุหมู่บ้านช่วงแรกก็มีการลาดยางในหมู่บ้านก่อนหลังจากนั้นค่อยลาดยางขยายไปทีละนิดจนไปถึงหน้าวัดส่วนอื่นที่ผ่านรอบหมู่บ้านยังไม่ได้ลาดยางต้องรอไปอีกหน่อยจึงได้ทำหมู่บ้านตาที่เจริญขึ้นอย่างทุกวันนี้เป็นเพราะหลวงตามีคนศรัทธาเข้ามากราบมากขึ้นทุกๆวันผู้คนในหมู่บ้านมีอาชีพเพิ่มขึ้นอาชีพขายกับข้าวใส่บาตรทุกเช้าสร้างรายได้ให้กับแต่ละครอบครัวตั้งแต่หน้าปากทางถนนใหญ่มุ่งเข้าสู่วัดป่าบ้านตาดร้านค้าที่เคยเป็นกระต๊อบเล็กๆก็กลายเป็นตึก 2-3 ชั้นชุมชนใหญ่ขึ้นขยายออกไปทุกทิศมีเด็กเล็กๆเข้าวัยเรียนมากขึ้นในโรงเรียนที่อยู่กลางหมู่บ้านซึ่งเมื่อก่อนเป็นบ้านของหลวงตาลูกหลานเหลนของท่านอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนกำแพงวัดที่เห็นอยู่นี้สร้างโดยมีหลวงปู่บุญมีเป็นผู้นำเมื่อวันที่22เมษายน2519เสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2520ใช้แรงงานของชาวบ้านตาดทั้งนั้นล้อมรอบเขตวัด163ไร่22ตารางวาศาลาไม้หลังใหญ่ที่ปัจจุบันยกสูงขึ้นข้างบนยังต้องถูด้วยกาบมะพร้าวอยู่เหมือนเมื่อ 30-40 ปีก่อนไม้กวาดบนศาลาก็เป็นไม้กวาดพิเศษที่มีตัวกวาดที่ยาวที่สุดในโลกไม้ด้ามจับจะยาวกว่าปกติใช้กวาดพื้นที่ถูกขัดเงาด้วยกาบมะพร้าวแล้ววัดทุกวัดในสายพระป่าจะมีไม้กวาดอ่อนและไม้กวาดตาดเป็นสัญลักษณ์เมื่อก่อนพระมีน้อยไม่เหมือนสมัยนี้เนียนที่พอจะช่วยพระในการทำงานก็ไม่มีผมจึงต้องช่วยงานวัดเกือบทุกส่วนที่พอจะทำได้ตั้งแต่เล็กจนโตและจนถึงบัดนี้ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวทั้งครอบครัวเลยที่ต้องถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องคอยดูแลรับใช้ไม่ว่าจะเป็นหลวงตาหรือพระอื่นๆในวัดทุกองค์โรงน้ำร้อนก็ยังอยู่เหมือนเมื่อแรกตั้งวัดเพียงแต่ย้ายกองฟืนด้านหลังออกให้เหลือสั้นลงโปร่งขึ้นกว่าเดิมปี๊บยังอยู่ด้านข้างเหมือนเดิมบ่ายก็เอาปี๊บใส่รถเข็นลงไปใส่น้ำเอาไปล้างทำความสะอาดและเติมน้ำในตุ่มไกลๆออกไปหลังวัดพระเนรที่ยังหนุ่มยังแน่นต้องเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้แม้ว่าได้เดินท่อน้ำไปตามที่ต่างๆแล้วก็ตามบางแห่งยังต้องอาศัยน้ำจากรถเข็นนี้เหมือนเดิมโรงครัวสมัยก่อนก็มีสภาพเหมือนศาลาทั่วไปโล่งๆไม่มีรั้วรอบขอบชิดเพราะสมัยก่อนคนไม่มากมายเหมือนทุกวันนี้มีทางเดินศาลายกพื้นขึ้นมาทางขวามือเป็นที่ที่โยมของแม่ของหลวงตาและคุณแม่น้อมใช้เป็นที่นั่งรับประทานอาหารเช้าไม่มีตู้เย็นไม่มีน้ำแข็งไม่มีที่เก็บเนื้อสัตว์ต้องรวนเนื้อให้แห้งเพื่อป้องกันการบูดเน่าเสียรวนไว้แล้วก็เก็บเข้าตู้สังกะสีที่ดัดแปลงเป็นที่ใส่ของที่รวนแล้วทำเป็นชั้นชั้นยกสูงขึ้นเพื่อกันหนูแมลงและสุนัขเพราะขนาดนั้นกำแพงวัดยังไม่ได้เป็นกำแพงคอนกรีตเช่นปัจจุบันบางส่วนมีรั้วลวดหนามกั้นหลวมๆจึงมีสัตว์ต่างๆเข้ามาเพ่นพ่านในวัดอยู่เสมอกุฏิพระยกสูงจากพื้นดินข้างล่างเก็บเศษไม้กระดานเยอะแยะไปหมดเพื่อใช้ทำงานก่อสร้างกระจุกกระจิกทั่วไป